นี่คือรายการธรรมรับอรุณมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหนโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวของธรรมะธรรมะนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้เดินตามคำสอนนั้นก็นำคำสอนนั้นมาบอกต่อให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะอาศัยว่าเป็นสมณะเวลาว่างในการที่จะศึกษาในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนมันก็อาจจะมีมากกว่าฆราวาสผู้ที่ยังต้องครองเรือนมีกิจการต่างๆเยอะแยะเพราะความเป็นสมณะมีโอกาสศึกษาก็จึงนำข้อมูลต่างๆที่ได้เรียนรู้ศึกษาปฏิบัติมามาคุยบอกต่อเป็นความรู้เพราะว่าความรู้นี้ถ้าบอกว่าเราเอามาปฏิบัติมาศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วจะทำความสุขความสมหวังความสบายใจความพ้นจากทุกข์ให้เกิดในใจของเราได้เราทุกคนก็ทําได้ถ้าเรามีกายเรามีใจและเราสามารถปฏิบัติตามคําสอนได้แน่นอนเพราะว่าคําสอนนี้ไม่ได้ยากจนเกินไปแต่เป็นสิ่งที่สามารถทําได้เห็นผลได้ในปัจจุบันและเมื่อทําแล้วเห็นผลดีแล้วก็ยังสามารถเชื้อเชิญคนอื่นให้มาพิสูจน์เชื้อเชิญคนอื่นให้มาทําตามก็จะได้ผลอย่างเดียวกันเป็นสิ่งที่สามารถแบ่งปันแล้วก็ไม่มีวันหมดมีแต่จะเพิ่มเพิ่มความดีตรงนั้นเพิ่มความดีตรงนี้เพิ่มความดีในจิตของเราเพิ่มความดีในจิตของคนข้างๆซึ่งการกระทําตรงนี้ก็เป็นการที่ช่วยเรียกว่าช่วยหมุนตามธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าหมุนเอาไว้แต่เพราะว่าธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าหมุนไว้เนี่ยเป็นเหมือนการหมุนเอาไว้แต่ถ้าเราจะไปหมุนตามมันไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะคัดง้างได้และไม่สามารถที่จะคัดง้างด้วยเหตุผลได้นะทวนกลับไม่ได้ก็เรียกว่าปฏิวัติคือหมุนกลับเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นมีแต่จะหมุนตามเท่านั้นนำตามถึงจะได้ประโยชน์ซึ่งในทุกๆสัปดาห์ในทุกวันพุธเราก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ตามคําถามโดยการส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรจะส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ที่หน้าของรายการธรรมะรับรุณก็สามารถที่จะฝากคำถามไว้ที่ตรงนั้นได้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสไปที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้มีโอกาสไปแสดงธรรมที่นั่นแล้วก็มีผู้ที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้รวมถามปัญหาอยู่หลายข้อซึ่งก็มีคำถามที่น่าสนใจก็จะนำมาแบ่งปันทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทำบุญให้ทานเรื่องราวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติและในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้ก็จะขอนำคำถามที่ท่านผู้ฟังผู้ปฏิบัติจากอำเภอปากพนังได้ร่วมเขียนถามกันมาคำถามแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญให้ทานซะก่อนคำถามแรกก็เป็นเรื่องของการที่ผู้ที่ถามเนี่ยได้ไปใส่บาตรพระปรากฏว่าพระรูปนี้รับบาตรแล้วไม่ได้สวดให้พรผู้ที่ใส่บาตรไม่ได้สวดให้พรญาติโยมแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยแต่บอกว่าโยมผู้ถามเนี่ยไม่ได้ใส่บาตรพระองค์นั้นอีกเพราะไม่พอใจการกระทำของพระองค์นั้นแต่ถามว่าโยมจะบาปหรือไม่อย่างไรโอ้อันนี้คิดว่าเป็นธรรมเนียมของทางภาคใต้ที่ว่าเมื่อใส่บาตรพระแล้วพระจะต้องให้พรไม่ว่าจะพระองค์ไหนต้องให้พรนะคงจะเป็นธรรมเนียมจากนั้นนะครับพระเจ้าก็ได้ยินมาอย่างนั้นทีนี้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติของบุญของบาปอะไรตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนเมื่อเราทําบุญไม่ว่าจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลหรือด้วยการเจริญภาวนาเนี่ยเราได้บุญแน่นอนไม่ต้องมีใครมาพูดซ้ําอีกครั้งว่าคุณได้บุญแน่ไม่ต้องมีอันนี้คือการที่ว่าเราได้บุญแน่คือผลเนี่ยมันเกิดจากการกระทําของเราเพราะฉะนั้นการที่เราใส่บาตรเพราะว่าลงไปเนี่ยใส่บาตรลงไปในบาตรพระเนี่ยคุณได้บุญแล้วนะเพราะว่าใส่ด้วยมือของตัวเอง1นะ2ถ้าทายธรรมอาหารที่คุณหามานั้นเป็นอาหารที่บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์หมายความว่าทรัพย์สินที่ไปจับจ่ายซื้อมาเป็นทรัพย์สินที่หาได้มาโดยบริสุทธิ์นะไม่ได้ไปโกงใครมาอันนี้ก็ชื่อว่าได้บุญเต็ม3นะก่อนให้นะระหว่างให้หลังให้มีศรัทธานะก่อนให้มีศรัทธาก็มีจิตน้อมไประหว่างให้มีศรัทธาก็ มีจิตเลื่อมใสหลังให้มีศรัทธาก็มีความปลื้มใจแต่ถ้ามีอย่างนี้สามองค์ประกอบเนี่ยท่านของเรานี่ได้เต็มนะฝั่งของเราเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้พระรูปนั้นมาพูดอะไรด้วยซ้ำนะเราก็จะได้บุญเต็มนะการให้พรไม่จําเป็นเลยจริงๆแล้วไม่ใช่เรียกว่าการให้พรด้วยซ้ำสิ่งที่ควรจะพูดที่ถูกต้องเนี่ยเรียกว่าการอนุโมทนาเพราะโดยปกติแล้วพระสงฆ์เวลาที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็พระพุทธเจ้าจะอนุญาตให้มีการอนุโมทนาในที่ฉันได้อนุโมทนาในที่ฉันก็คือในที่ที่รับประทานอาหารนะอาจจะก่อนรับประทานหรือว่าหลังรับประทานสามารถที่จะทําการอนุโมทนาได้ซึ่งการอนุโมทนาเนี่ยไม่ใช่การให้พรนะท่านฟังทำความเข้าใจนิดนึงการอนุโมทนาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับการที่ยืนยันนั่นแหละว่าคุณได้บุญแน่นอนตามที่พระเจ้าตรัสเอาไว้อย่างนี้อย่างนี้คนที่ให้ทานก็จะได้บุญที่เป็นไปเพื่ออายุวรรณะความสุขสวรรค์ยศความเป็นใหญ่ลักษณะนั้นถึงแม้ท่านจะไม่พูดถึงแม้จะไม่มีการอนุโมทนาเราก็ได้บุญอยู่ดีจริงๆแล้วในช่วงแรกในช่วงต้นของสมัยพุทธกาลเนี่ยพระไปฉันข้าวในหมู่บ้านหรือว่าไปรับบาตรรับอะไรเนี่ยก็ไม่ได้มีการอนุโมทนารับเสร็จแล้วก็เดินไปเลยไปฉันในบ้านเขาเสร็จแล้วก็ไปเลยเนี่ยไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นแต่จนกระทั่งเอ้คนเขาก็ไม่พอใจกันเพราะว่านักบวชลัทธิอื่นเขาทำกันเนี่ยก็เลยมาขอพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็จึงอนุญาตให้มีการอนุโมทนาแต่ประเด็นอนุโมทนาทําความเข้าใจก่อนละว่าไม่ใช่การให้พรแล้วการอนุโมทนาก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้บุญเพิ่มแต่ว่าเราได้บุญของเราอยู่แล้วประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ว่าถ้าจิตของเราเองเนี่ยเกิดว่าพระองค์นั้นเขาไม่ได้อนุโมทนาเอ๊ะหลังให้เราเนี่ยจะยังมีศรัทธาอยู่ไหมถ้าหลังให้ของเราศรัทธามันตกลงไปเพียงแค่อาศัยว่าพระองค์นี้เขาไม่อนุโมทนาบุญคุณก็จะเศร้าหมองแน่นอนเศร้าหมองไปหน่อยนึงเนื่องเพราะว่าหลังให้คุณไม่มีศรัทธาแล้วหลังให้ไม่มีความปลื้มใจละหลังให้ก็มีความเศร้าหมองเพราะฉะนั้นบุญที่จะเกิดขึ้นจากการให้ทานตรงนั้นของเราก็จะมีความเศร้าหมองไปหน่อยนึงในตรงช่วงหลังการให้และถามว่าไอ้ศรัทธาที่มันจะเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าพระนั้นจะอนุโมทนาหรือไม่ท่านจะต้องอนุโมทนาหรือไม่อนุโมทนาพระศรัทธาเนี่ยมันอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ในใจของผู้รับแต่ผู้รับจะอนุโมทนาหรือไม่ก็ตามเราสามารถที่จะคงศรัทธาของเราเอาไว้นะให้อยู่ได้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่าท่านจะต้องอนุโมทนาหรือไม่นะนี่คือเรื่องบุญที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผู้ที่ถามคำถามเป็นผู้ให้เนี่ยแล้วปรากฏว่าไม่พอใจด้วยนะไม่พอใจเพราะเหตุการณ์ที่พระองค์นั้นไม่ได้อนุโมทนาแสดงว่าตรงนี้เป็นบาปนะถ้าเกิดความไม่พอใจขึ้นอันนี้เป็นบาปนะความไม่พอใจเป็นความอะไรล่ะเป็นความพยาบาทความคิดอาฆาตความคิดปองร้ายหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะความอาฆาตบองร้ายพยาบาทอันนี้เป็นบาปแน่นอนแต่เป็นอกุศลกรรมบถหนึ่งในอกุศลกรรมบถ10อย่างเพราะฉะนั้นบุญที่เราทําไปเนี่ยก็จะมีบาปปะปนอยู่ด้วยแต่มันก็เศร้าหมองนั่นแหละทําบุญไปด้วยเอาทําบาปไปด้วยแต่มันก็ไม่ได้ไม่เต็มที่ล่ะผลของบุญเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าพระองค์นั้นจะให้พรหรือไม่จริงๆการให้พรเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตให้ประสงค์ทำนะมีแต่การอนุโมทนาเพราะนั้นเราควบคุมใจของเราให้ดีแล้วเราจะได้บุญเต็มจากตรงนี้และนั่นคือประการแรกในเรื่องของบุญและบาปที่จะเกิดขึ้นของตัวผู้ให้เองทีนี้ในเรื่องของข้อปฏิบัติของพระสงฆ์นี่คือประเด็นที่2ว่าพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าอนุญาตให้อนุโมทนาในที่ฉันแต่เพราะนั้นการเดินบิณฑบาตเนี่ยมันไม่ได้จะไปกินตรงนั้นไม่ได้กินตรงนั้นเพราะนั้นจะไม่ได้สามารถที่จะอนุโมทนาได้ซึ่งจริงๆแล้วการกล่าวธรรมโดยท่ายืนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ทําการศึกษาว่าอย่าทําการยืนกล่าวธรรมเนี่ยไม่ควรทําถ้าจะกล่าวธรรมนะก็ให้นั่งซะเพราะฉะนั้นบทที่เขาจะสวดอนุโมทนากันเนี่ยบางทีก็เป็นพุทธพจน์นะก็เรียกว่าเป็นธรรมะเหมือนกันเพราะการจะกล่าวธรรมะในท่ายืนก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องระวังอย่าไปทําเพราะพระสงฆ์บางกลุ่มบางพวกเนี่ยก็จึงหลีกเลี่ยงในการที่จะต้องยืนกล่าวธรรมะโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่ไปบิณฑบาตเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องมีเสียงอันน้อยเดี๋ยวจะไปพูดกล่าวธรรมในขณะยืนนี่ยิ่งผิดสองเด้งด้วยซ้ำเพราะนั้นท่านจึงหลีกเลี่ยงอันนี้ก็คือเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ก็จะมีเป็นอย่างนี้นั่นคือไม่ให้กล่าวธรรมในขณะที่ยืนอยู่แล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยก็ให้มีเสียงอันน้อยอย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่บางประการ นั่นคือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองตัวพระองค์เองเนี่ยตอนนั้นก็ไปบิณฑบาตอยู่มีพราหมณ์ที่ชื่อพายะเนี่ยมาขอให้พระพุทธเจ้ากล่าวธรรมในตอนที่บิณฑบาตอยู่พระเจ้าก็ด้วยความจําเป็นแล้วก็กล่าวสั้นๆสั้นๆแค่ประมาณสักบรรทัด2บรรทัดให้พายะเข้าใจตรงนั้นพระเจ้าก็เคยทําอยู่เหมือนกันแต่นั้นเป็นวิสัยของสัมมาสัมพุทธะแต่อย่างไรก็ตามในความเป็นสมณะความเป็นสงฆ์สาวกเนี่ยก็มีข้อหนึ่งอย่างที่ว่าไปแล้วนี่แหละว่าไม่ให้ยืนกล่าวธรรมอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นอาบัติเล็กน้อยเป็นข้อที่ให้ทําการศึกษาว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงแต่สําหรับผู้ถามคําถามในที่เขียนถามมานี้แต่บอกว่าต้องการจริงๆล่ะต้องการให้พระอนุโมทนาจริงๆนั้นก็ไปที่วัดก็แล้วกันไปถวายอาหารในที่ที่ท่านนั่งฉันซึ่งพระพุทธเจ้าอนุญาตให้เต็มที่เลยจะอนุโมทนากี่คาถาก็ได้จะยาวแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาล่ะจะให้องค์แรกหรือองค์ที่2อนุโมทนาก็ได้ทั้งนั้นจะก่อนรับประทานหรือหลังรับประทานก็ได้ทั้งนั้นถ้าต้องการจริงๆก็ให้ทําอย่างนั้นก็แล้วกันเพื่อให้ถูกวินัยกันทั้ง2ฝ่ายคําถามที่2ที่มาในที่นี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการทําบุญให้ทานเหมือนกันแต่ก็คือหลังจากที่ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วทําการกรวดน้ําแต่ว่าไม่สามารถที่จะกล่าวบทกรวดน้ําได้จําไม่ได้จึงได้แต่อธิษฐานจิตแล้วก็แผ่ส่วนบุญด้วยวาจาจะสามารถทําให้บุญนี้ถึงผู้รับได้หรือไม่ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการแผ่ส่วนกุศลนิดหนึ่งนะว่าเวลาที่เราจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยอันดับแรกที่เราต้องมีก็คือบุญนะเราต้องมีบุญแน่ต้องทําบุญก่อนนะต้องมีบุญทําบุญก่อนนะถึงจะเกิดบุญได้สําหรับที่จะแผ่ได้แล้วประการที่2คือการที่จะปล่อยไปแผ่ไปส่งไปเนี่ยก็ต้องใช้จิตทําเป็นการตั้งจิตตรงนี้เพราะนั้นที่ต้องมีแน่ๆคือจิตที่ต้องมีแน่ๆคือบุญแต่ถ้ามีแต่จิตไม่มีบุญนั่นมันก็ไปไม่ได้ถ้ามีแต่บุญแต่ไม่มีเจตนาในการส่งก็ไปไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องมีทั้งจิตต้องมีทั้งบุญเกิดขึ้นน้ําต้องมีไหมไม่ต้องมีก็ได้แต่จะมีน้ําไม่มีน้ําไม่ใช่สาระสําคัญถ้ามีน้ําแล้วคุณจะส่งได้เอาก็มีก็ได้แต่ถ้าไม่มีแล้วคุณมีบุญและมีจิตแล้วคุณก็ส่งได้เหมือนกันแต่ถ้ามีแต่น้ําบุญไม่มีจิตไม่มีมีแต่น้ำอย่างเดียวก็ส่งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้การส่งส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยแผ่ไปแบ่งปันไปเนี่ยน้ำไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่จะมีไม่มีก็ได้ไม่มีปัญหาทีนี้ถามว่าเรื่องของการส่งไปเนี่ยมันอยู่ที่จิตของเราว่าจิตของเรานั้นมีกําลังมากน้อยขนาดไหนถ้าจิตของเรามีกําลังมากนั้นก็สามารถส่งไปได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้ามีบุญมากนั้นต้องบัดที่บุญนั้นเกิดเต็มที่นั้นก็สามารถส่งไปได้เต็มที่ในปริมาณบุญที่ส่งไปก็จะมีมากมากน้อยมันก็ต่างกันนะอย่างเช่นตอนที่เราทําบุญเลยเดี๋ยวนั้นเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยจะมีปริมาณมากนะมากกว่าหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะเพราะว่าขณะที่กําลังให้เนี่ยเรามีจิตเลื่อมใสอย่างไรมันก็จะมีมากตามบุญที่เราพูดถึงทีนี้ในเรื่องของการส่งไปเนี่ยถ้าเผื่อเราพูดถึงเรื่องของอาหารในที่นี้ท่านผู้ถามพูดถึงการใส่บาตรแต่ถ้าเป็นอาหารนะว่าอาหารที่เราให้ทานไปเนี่ยจะสามารถตกถึงผู้รับได้หรือไม่อย่างเช่นว่าเราทำกับข้าวส่วนนี้จะเอาใส่บาตรส่วนนี้เก็บไว้กินเองส่วนนี้ไว้ให้ครอบครัวกินเหลืออยู่นิดนึงเอาแบ่งให้หมาอย่างนี้แล้วก็แบ่งให้ตามส่วนได้คนนั้นก็ได้กินคนนี้ก็ได้กินทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นสัตว์ประเภทอื่นที่อยู่ในสังสารวัฏอาจจะเป็นญาติเราที่ตายไปแล้วเขาจะได้อาหารที่เราแบ่งไปถึงตรงนี้หรือไม่ผู้ที่จะได้อาหารเนี่ยก็จะมีเปรตอยู่ประเภทเดียวที่เรียกว่าปรัตตูประชีวีเปรตนั่นเป็นเปรตที่จะสามารถรับอาหารนั่นที่เราทําอุทิศส่วนกุศลให้พระแล้วก็อาหารนี้ก็จะสามารถตกถึงเปรตประเภทนั้นได้แต่ถ้าบอกว่าญาติของเราที่ตายไปแล้วเนี่ยไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นสัตว์นรกหรือไปเป็นมนุษย์หรือไปเป็นสัตว์อย่างอื่นๆนั่นเปรตประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่ปรัตตูประชีวีเปรตเนี่ยจะไม่สามารถรับอาหารนั่นที่เราทําบุญอุทิศนั้นให้ได้นั่นเพราะว่าอันนี้เป็นวิสัยของเปรตประเภทนี้อย่างเดียวนั่นที่จะรับอาหารได้ส่วนมนุษย์เทวดาหรือว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเนี่ยก็จะมีอาหารของตัวเขาเองนะจะไม่ได้รับส่วนอาหารที่เกิดขึ้นตรงนี้ทีนี้นี่คือเรื่องของอาหารนะส่วนเรื่องของบุญนะถ้าบอกว่าบุคคลนั้นเขามาร่วมอนุโมทนาด้วยนะเขามาร่วมอนุโมทนากับบุญที่เราทำนะเช่นว่าตอนเช้าเราทำบุญใส่บาตรตอนสายหน่อยเรามาบอกแม่เราบอกพ่อเราแม่เราพ่อเราก็อนุโมทนาด้วยต ตรงนี้เขาก็จะได้ส่วนบุญใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาเป็นลักษณะของการต่อเทียนต่อเทียนเรามีเทียนสว่างอยู่เล่มนึงเขามาต่อไปเทียนเขาก็สว่างเทียนเราก็ไม่ได้ลดนะนี่จะไม่ใช่เหมือนกับการแบ่งเค้กที่ว่าเราแบ่งเค้กให้คนอื่นเค้กเราก็ลดลงเราแบ่งอาหารให้คนอื่นอาหารเราก็ลดลงไม่ใช่อย่างนั้นแต่นี่เป็นบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาอันใหม่ส่วนเรื่องอาหารนี่ก็เป็นความพิเศษของเปรตประเภทนี้เท่านั้นนะที่ว่าอาหารที่ใส่บาตรพระไปเนี่ยอาหารในบาตรพระจะไม่ได้ลดลงไปแต่ว่าเปรตตัวนี้ก็จะได้รับประทานอาหารตรงนี้ด้วยนั่นถ้าญาติของเราเป็นเปรตประเภทนั้นแต่ถ้าแบบว่าญาติของเราเป็นสัตว์ประเภทอื่นเช่นว่าเป็นเทวดาหรือเป็นเปรตอื่นๆหรือเป็นสัตว์นรกหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานพวกนี้นะสัตว์เหล่านั้นจะมีอาหารของตัวเองเทวดาก็มีอาหารของเทวดามนุษย์ก็มีอาหารของมนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็มีอาหารของเขาจะไม่ได้รับอาหารที่เราทําบุญอุทิศให้ตรงนั้นนะอาหารจะไม่ถึงนั่นนอกจากเปรตประเภทที่เรียกว่าปรทัตตูประชีพีเปรตทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของบุญนะก็จะแตกต่างไปอีกนะเพราะว่าเวลาเราให้ทานปุ๊บเนี่ยบุญเกิดขึ้นด้วยแต่ทีนี้บุญที่เกิดขึ้นตรงนี้ตกกับใครก็ตกกับผู้ทําแน่นอนตกกับบุคคลที่ใส่บาตรนั่นเองนะเราใส่บาตรพระเราได้บุญเต็มที่ทีนี้พอเราได้บุญแล้วถ้าบอกว่าคนอื่นจะได้บุญด้วยไหมนะเช่นเปรตนั้นจะได้บุญไหมเทวดานั้นมนุษย์นั้นหรือว่าญาติของเราที่ไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาจะได้บุญหรือไม่นะเราก็ต้องมาบอกเขานะมาบอกให้เขาทราบว่าเราได้ไปทําบุญนี้นะแล้วเขาก็ถ้าเขาอนุโมทนาด้วยนะก็จะเกิดเป็นบุญใหม่ที่เกิดขึ้นกับจิตของเขาอันนี้จะไม่เหมือนลักษณะแบบว่าแบ่งเค้กนะแบ่งเค้กเช่นว่าพอเราแบ่งเค้กปุ๊บให้เขาเค้กของเราก็ลดลงไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นบุญใหม่ที่เกิดขึ้นในจิตของเขาเป็นบุญใหม่ที่เกิดขึ้นในจิตของผู้ที่รับทราบรับรู้แล้วก็อนุโมทนาด้วยทีนี้ถ้าบอกว่าบุคคลที่เราส่งกระแสจิตไปเนี่ยเขาไม่ได้รับทราบด้วยเช่นบางทีเขาตายไปแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ที่อื่นเขาก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าเราได้ทําบุญตรงนี้นะถามว่าบุญนี้จะถึงไหมมันก็จะมีอีกรูปแบบที่3รูปแบบที่3ก็คือการส่งกระแสความรักความเมตตาไปในเรื่องกระแสความรักความเมตตาที่ส่งไปจะเป็นเมตตาก็ตามกรุณาก็ตามมุทิตารู้เบกขาก็ตามเนี่ยสามารถส่งไปได้หมดนะสัตว์โลกทั้งหมดจะได้รับทั่วถึงกันหมดนะเราส่งให้ใครคนนึงก็สามารถรับได้ทีนี้ไอ้การส่งเมตตากรุณามุทิตารู้เบกขาเนี่ยมันก็อยู่ที่กําลังจิตนะว่าเรามีกําลังจิตมากหรือน้อยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนที่เจริญเมตตาอยู่เป็นประจำนะคนที่เจริญเมตตาอยู่เป็นประจำก็จะเป็นที่รักของมนุษย์นะเป็นที่รักของอมนุษย์นอนก็ไม่ฝันร้ายตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนี่จะเป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราให้ทานแล้วเราระลึกถึงทานของเราระลึกถึงกรรมดีตรงนี้ใจของเราจะเป็นสมาธิเนี่ยพอใจของเราเป็นสมาธิแล้วเราตั้งจิตเอาไว้กับด้วยเมตตาเนี่ยแผ่กระแสความรักความเมตตาเนี่ยไปยังบุคคลนั้นนะใครก็ตามล่ะจะเป็นญาติเราเป็นคนที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นพ่อแม่ที่ยังอยู่ก็ตามหรือว่าลูกเต้าที่ยังอยู่ก็ตามตรงนี้เขาจะรับได้เขารับได้แล้วเนี่ยก็มองดูเราแล้วก็จะด้วยสายตาแห่งคนที่ยังมีความรักใคร่กันเป็นอยู่มีความสบายใจในจิตตรงนั้นก็จะน้อมไปในทางกุศลได้เพราะฉะนั้นแค่ว่าเราเอาอาหารใส่บาตรพระเนี่ยท่านผู้ฟังแค่ว่าเราอาหารใส่บาตรพระนะเราพูดถึงแง่มุม3แง่มุมนะคืออันดับแรกคือเรื่องของอาหารที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ตกลงไปในบาตรพระเนี่ยญาติของเราจะได้รับไหมแล้วก็สรุปตรงนี้ว่าได้รับเฉพาะเปรตที่เรียกว่าปรทัตตูประชีพีเปรตสองแล้วบุญที่เกิดขึ้นล่ะนะคนอื่นจะได้รับบุญได้ไหมนะก็จะได้รับในกรณีที่ว่าเขาอนุโมทนาด้วยนะเขาทราบการกระทํานี้ร่วมอนุโมทนาด้วยก็จะมีบุญใหม่ที่เกิดขึ้นกับเขานะบุญที่เกิดจากการที่อาหารตกลงไปในบาตรพระเนี่ยก็จะเป็นของผู้ให้นะเป็นกรรมเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวแต่ส่วนที่3นะคือเรื่องของการส่งกระแสความรักความเมตตาอันนี้สามารถส่งไปได้แน่นอนนะทุกคนได้รับหมดนะส่งไปได้มากหรือน้อยก็อยู่ที่กําลังจิตของเรามีมากหรือมีน้อยเพราะฉะนั้นกําลังจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญในเวลาที่เราจิตของเราให้ทานเนี่ยอย่าให้มีความเศร้าหมองอย่าไปคิดว่าเอ๊ะพระจะต้องให้พรหรือเปล่านะให้พรมันไม่มีล็อกมันมีแต่เรื่องของการอนุโมทนาไม่ว่าท่านจะอนุโมทนาหรือไม่ก็ตามนะเราก็ได้บุญเต็มอยู่ดีเพราะว่าใจของเราก่อนให้ระหว่างให้หลังให้ถ้ามีศรัทธาอันนี้การทําทานครั้งนั้นจะได้บุญเต็มจะไม่มีความเศร้าหมองเพราะฉะนั้นให้พิจารณาอย่างนี้ในเราทําแล้วสร้างบุญสร้างกุศลแล้ว อย่าให้มีความเศร้าหมองนะให้มันได้บุญเต็มตรงนี้แล้วเรื่องของบทสวดบทพูดนั้นก็เป็นสาระสําคัญที่รองลงมานะที่สําคัญก็อย่างที่ว่านี่แหละต้องมีบุญนั้นที่1 2ต้องมีกําลังจิตนะถึงจะมาสามารถที่จะส่งไปได้นะส่วนเรื่องบทพูดบทอะไรน้ําหรือไม่มีน้ําอันนั้นไม่ใช่สาระสําคัญเป็นเรื่องที่สําคัญรองลงมาที่สําคัญคือใจของเราจะต้องรักษาให้ดีใจของเราจะรักษาให้ดีได้สติคุณต้องมีเดี๋ยวคุณจะมีสติได้คุณต้องตั้งนิมิตแห่งจิตให้ได้ในเรื่องของสมาธิติต้องมีเพราะฉะนั้นการที่เราให้ทานทําทานเนี่ยชื่อว่าเรามีสมาธิติในระดับหนึ่งแล้วในคิดว่าการให้ทานเป็นสิ่งดีในเราควรทําอันนี้มีสมาธิติแน่นอนเชื่อว่าบุญมีบาปมีนะทำความดีให้ความดีทำความชั่วให้ความชั่วอันนี้ถือว่ามีสมาธิแน่นอนนะเราปรับให้ดีให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะว่าบุญที่เราทำเราให้เราสร้างเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ใครเข้ามายืนยันนะเราทำเราให้เราสร้างเราได้แน่นอนนะเราได้แล้วนะสามารถส่งให้คนอื่นได้ในรูปแบบของความรักความเมตตานะตัวบุญเองจะให้คนอื่นได้ก็เขาก็มาอนุโมทนาเอาไปนะส่วนเรื่องทานเรื่องอาหารที่เกิดขึ้นนั้นเราก็ได้ระดับหนึ่งทีนี้ว่าอย่างอื่นมีไหมที่จะสร้างบุญให้เกิดขึ้นได้มากกว่านี้มีการเตรียมการน้อยกว่ามีผลมีอานิสงส์มากกว่าเราจะมีเรื่องของการให้ทานก็จะมีเรื่องของการสมาทานไตรสรณคมอย่างเช่นว่าเรามานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั่นซึ่งแน่นอนหลักคนส่วนใหญ่ที่มีการใส่บาตรอยู่เป็นประจำก็มาสมาทานไตรสรณคมอยู่แล้วแต่ที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นมีการเตรียมน้อยกว่ามีการใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีผลมีอนิสงส์มากกว่าเรื่องของการรักษาศีลการรักษาศีลก็มีเรื่องที่ละเอียดไปนะการฆ่าสัตว์นี่ก็อย่างหนึ่งการพูดโกหกก็อย่างหนึ่งหรือแม้แต่การพูดที่ด่ากันว่ากันถึงแม้จะไม่ใช่อยู่ในเรื่องของศีล5แต่ก็อยู่ในเรื่องของสัมมาวาจาก็เป็นเรื่องของวาจาเหมือนกันเป็นเรื่องของศีลเหมือนกันอย่างเช่นว่าเราจะด่าเขาอย่างเงี้ยลูกมันทําไม่ดีทําไม่ถูกใจจะด่าลูกจะด่าผัวจะด่าคู่ครองจะด่าลูกน้องหยุดหยุดใหญ่พูดไม่ดีเลยพูดไม่ดีมันไม่ดีนะพูดแล้วจิตใจเขาจะหวั่นไหวนะจิตใจเขาจะออกจากสมาธิได้เราก็ฝึกพูดให้มันดีๆนะการฝึกพูดดีทำดีตรงนั้นในนี้ได้บุญมากกว่ามีผลมีอานิสงส์มากกว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าได้บุญมากกว่าเพราะว่าเป็นศีลเป็นการควบคุมวาจาควบคุมกายของเราแต่เตรียมน้อยกว่าไหมน้อยกว่าแน่ใช้ทรัพย์น้อยกว่าไหมน้อยกว่าแน่เพราะฉะนั้นใช้กายใช้วาจาของเราในการสร้างบุญได้บุญมากขึ้นแต่ทีนี้ที่เหนือขึ้นไปมีอีกไหมแต่ที่มีการเตรียมน้อยกว่าใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีผลมีอานิสงส์มากกว่าอันนี้ก็มีอีกนั่นก็คือเรื่องของการเจริญสมาธิภาวนาอย่างเราทำจิตให้เป็นสมาธินั่นคือเรื่องของการละนิวรณ์นะการที่เราจะละจิตที่มันคิดบ้าบอคิดไม่ดีนั่นคืออย่างเช่นการที่เราพูดไม่ดีไปเนี่ยหรือการที่เราทำร้ายเขาเบียดเบียนเขาฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยหรือลักทรัพย์เป็นต้นเนี่ยเพราะว่าใจมันสั่งนะใจที่มันยังมีการคิดไม่ดีอยู่มีความพยศมีความเสพติดดิ้นรนอยู่นะเราเอาใจตรงนี้ออกไปนะใจที่มันชั่วเนี่ยออกไปอันนี้ได้บุญมากกว่านะไอ้เรื่องกายเรื่องวาจาเราจะมีความเสี่ยงในการที่จะผิดน้อยลงจะมีความเสี่ยงในการที่จะเบียดเบียนทางกายเบียดเบียนทางวาจาน้อยลงดังนั้นการควบคุมใจเนี่ยจึงได้บุญมากนะเพราะว่าลดการเบียดเบียนอย่างมากนะการที่เราเอานิวรณ์ความคิดไม่ดีให้พวกเจ้ามิจฉาสังกปะความดำริชั่วออกไปจากใจอันนี้ดีกว่าได้ผลได้อานิสงส์มากกว่าที่เหนือกว่านั้นมีอีกไหมมีท่านผู้ฟังนะก็คือการทำจิตให้เป็นสมาธินะคุณพยายามเอาความคิดชั่วความคิดไม่ดีความคิดในทางการไปบาดเบียดเบียนเรื่องคิดเป็นอกุศลนะนี่ความคิดทั้งหมดเลยนะอยู่ในใจเอาออกไปนะทำใจให้เป็นสมาธิซะทำใจให้เป็นสมาธิเนี่ยได้บุญได้อานิสงส์มากกว่าเพราะว่าใจนั้นเป็นสมาธิเป็นความมีอารมณ์เดียวใจที่มีอารมณ์เดียวเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเมตตาให้เกิดขึ้นก็ได้สร้างความกรุณามุทิตาอุเบกขาส่งไปทั่วทุกทิศทุกแดนด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางให้สัตว์ทั้งมวลได้ยิ่งมีสมาธิมากสมาธิสูงยิ่งส่งไปได้ไกลที่เหนือกว่านั้นมีไหมมีแน่นอนท่านผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสำหรับคนที่เหนือชั้นนะนะคือที่เหนือกว่าก็มีให้นะที่เหนือไปกว่าเรื่องของการทำจิตให้เป็นสมาธิเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นเนี่ยก็คือเรื่องของการทำวิปัสสนาการที่เห็นความไม่เที่ยงการเห็นความไม่ใช่ตัวตนการที่ให้มีความปล่อยวางเรื่องของอนิจจสัญญาอนัตตสัญญา นะพวกนี้จะยิ่งทำให้เกิดผลมากขึ้นนะมีอานิสงส์มากกว่ามีผลมากกว่าด้วยซ้ำเรื่องของการสร้างบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยในไอ้ใหญ่ที่เราพูดไปในวันนี้คือเรื่องของการให้ทานนะจากต้นคำถามที่ถามมาในที่นี้นะแง่มุมต่างๆนะเราเลื่อนขึ้นมานะถึงการที่จะให้ได้ผลได้อานิสงส์มากขึ้นก็เรื่องของศีลนะเรื่องของศีลก็ยังมีถัดขึ้นมาอีกดีขึ้นมาอีกนั่นคือการที่เราจะละอกุศลที่อยู่ในจิตนั่นดีขึ้นมาอีกเราก็พูดถึงเรื่องของการทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธินั่นสูงขึ้นไปกว่านั้นนั่นก็เป็นเรื่องของการให้เห็นความไม่เที่ยงให้เห็นความที่ไม่ใช่ตัวตนนั่นเราทําในรูปแบบทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ฟังนั่นบุญของเราเนี่ยก็จะมาในทุกด้านเลยนั่นคือไม่ใช่ว่าเราจะหวังแต่การทําสมาธิหรือว่าหวังแต่การเห็นความไม่เที่ยงแล้วทานไม่ได้ให้นั่นคือทานก็จะมีผลมีอานิสงส์ของเขาแต่พระเจ้าเคยพูดถึงพระอรหันต์บางรูปนะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จริงแต่ว่าไม่ได้ให้ทานเอาไว้เพราะฉะนั้นลาภปัจจัย4ที่จะเกิดขึ้นกับท่านก็จะน้อยถ้าเปรียบเทียบกับพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งที่ว่าบรรลุเหมือนกันนะบรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ว่ามีการให้ทานมีการถวายปัจจัย4อะไรพวกนี้นะปัจจัย4ที่จะเกิดขึ้นกับท่านบุคคลแบบนี้ก็จะมากกว่าคนที่ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นทานก็จะมีผลมีอานิสงส์ของเขานะไม่ใช่ว่าเราคิดว่าฉันรักษาศีลแล้วฉันเจริญภาวนาแล้วทานไม่ต้องให้นะอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็ต้องทำไปด้วยกันเนี่ยเพื่อให้มันได้บุญได้ผลได้เนื้อสงที่เต็มขึ้นนั่นเองในช่วงนี้ก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังที่เขียนมาจากอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนำมาคุยมาตอบในประเด็นที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังฟังและท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆก็เขียนส่งกันมาได้ตามที่อยู่ตามเว็บไซต์ที่ได้บอกไปแล้วก่อนหน้านี้ในวันนี้ครับชาวพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร